SO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Ważna i symboliczna. Premier i politycy podsumowują wizytę Angeli Merkel w Auschwitz. Polacy pomagają rodakom na Kresach. Z Lublina wyjedzie blisko 700 paczek. To jest ogromny dar serca. O tym, że ktoś o nich ciągle pamięta. W serwisie też uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Trójki za X-u na dramat radiowy Nasłuchiwanie. Wizyta Angeli Merkel w Auschwitz jest ważna i symboliczna, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj kanclerz Niemiec powiedziała m.in., że zawsze trzeba podkreślać, że to Niemcy odpowiadają za popełnione tam zbrodnie. Mówiła, że należy zawsze przytaczać pełną nazwę tego miejsca. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940-1945. Do przemówienia Angeli Merkel odnieśli się także w śniadaniu w Trójce politycy. Mówili, że słowa niemieckiej kanclerz zamykają dyskusję o winie i odpowiedzialności za II wojnę światową. Dla rządu Zjednoczonej Prawicy nadal otwarta pozostaje jednak kwestia reparacji wojennych, mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dla nas ten temat nie jest zamknięty i nigdy nie był zamknięty. Jeżeli ktoś mówi, że kwestia reparacji jest sprawą, która została uregulowana, to my mówimy, że nie. Nigdy tak się nie stało. Zdaniem Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej trudno będzie uzyskać odszkodowanie od Niemiec. Niestety, ale wydaje się, że w czasach PRL te kwestie zostały w taki sposób rozstrzygnięte, że dzisiaj trudno będzie to do tego dochodzić. Ale ostatnio w prasie niemieckiej pojawiła się taka poważna, dosyć wydaje się, analiza, która dowodzi, że jednak nie. No, debata w tej sprawie zapewne będzie się toczyć, ale nie widać tutaj jakiejś szczególnej woli ze strony niemieckiej. Według niemieckich władz sprawa reparacji jest bezzasadna i została uregulowana w przeszłości. Berlin powołuje się m.in. na opinię zespołu naukowców Bundestagu. Na śniadanie w Trójce od lat zaprasza polityków Beata Michniewicz. Za 3 godziny podczas gali w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostanie jej wręczona statuetka studenckiego plebiscytu Mediatory. Publicystce przyznano tytuł autorytetu. To wyjątkowa kategoria, nie ma bowiem listy nominowanych, a głosujący przyszli dziennikarze sami mogą podać i wybrać swój zawodowy wzorzec. Z Lublina wyjedzie blisko 700 paczek, które trafią do polskich rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich w ramach akcji Polacy Rodakom. Każda paczka zawiera produkty długoterminowe, takie jak słodycze, konserwy, makarony, ale także zabawki czy listy z życzeniami. To nie tylko pomoc materialna, mówi Alicja Zyguła, wicekonsul w Winnicy na Ukrainie. Ta pojedyncza paczka nie ma takiego wymiaru materialnego, natomiast ma ogromną wartość sentymentalną, symboliczną dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy mają tą Polskę w sercu, mają wyobrażenie i miłość do tej Polski. To jest ogromny dar serca, o tym, że ktoś o nich ciągle pamięta. Świąteczne dary z Polski trafią do rodzin na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie. Wynajem naturalnych choinek w doniczkach zaoferował w tym roku jeden ze sklepów internetowych w Wilnie. W trosce o środowisko naturalne drzewka dostarczane są przez kurierów na rowerach. Jest to oferta skierowana do osób, które nie wiedzą, co po świętach Bożego Narodzenia zrobić z choinką. Po raz pierwszy żywe drzewka sklep wynajmował przed rokiem. Jego współwłaściciel Lukas Litwinas mówi, że mimo iż tegoroczny sezon dopiero się rozpoczyna, to liczba wynajmowanych choinek jest dwukrotnie wyższa niż rok temu. Ludziom podoba się pomysł, że po Bożym Narodzeniu zabieramy drzewka i się o nie troszczymy, mówił w jednym z litewskich portali internetowych. Pomysłodawcy tej usługi postanowili, że po świętach choinki będą ponownie zasadzane. Właściciele sklepu oferują też w pełni przyjazny środowisko. Sposób dostarczania drzewek. Lukas Litwinas chwali się, że jako pierwsi w Wilnie i na Litwie dostarczają choinki rowerami, do których została zaprojektowana specjalna przyczepka. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nagrody w konkursie na dramat radiowy Nasłuchiwanie, które w tym roku odbył się pod hasłem Gościnność, wręczono w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Konkurs to wspólna inicjatywa Trójki i ZAX-u. Pierwszą nagrodę odebrał Szymon Bogacz za sztukę Nikos z Chojnowa. Podczas rozmowy z Mariuszem Cieślikiem, wicedyrektorem Trójki, laureat opowiadał, że to historia Greka, którego rodzina od kilku pokoleń mieszka w Polsce. Ja się z takimi ludźmi zetknąłem w szkole, siedząc w ławce z Anią, która była Greczynką, ale Polką. I takich ludzi na Dolnym Śląsku spotkałem wielu. W związku z tym ci ludzie zaprzątali moją uwagę, skąd oni się biorą, jaka jest ich historia i zgłębiłem to w końcu. Stąd ten tekst, który wydaje mi się ciekawy

Tu n'auras jamais plus pour moi ce regard magnétique qui me délalave l'esprit, qui me délalave la tête, enfermée dans la cage à perpète des alouettes qui volaient dans le miroir. Aux alouettes, le beau miroir. Mais quand mon cœur s'est brisé, le miroir éclaté en mille morceaux. Je ne compte plus ces douleurs assassines, ni les fils décousus que nos larmes dessinent. Je me laisse emporter par l'écho délicat qui jadis enchantait le son de ta voix. Un brin de nostalgie butine à mon oreille. Lorsque tout est fini, vivre l'essentiel, la chance d'avoir goûté le bonheur avec toi et d'avoir su chanter à l'ombre de tes pas. Chantait-elle un oiseau qui s'est brisé les ailes. C'est le haut diapason d'une vie de sourderelle. Si c'était à refaire, je jouerais chaque mesure qui jaillisse la lumière à travers les fissures. Merci pour le bon temps et tant pis si l'on dit qu'ainsi souffle le vent, ainsi va la vie. Merci pour ces nuées parfumées de l'histoire qui façonnent les reflets muets de nos miroirs. Harry Combo na początek raportu o stanie świata, do Paryża za chwilę, a tymczasem do Watford pod Londynem zmierzamy, gdzie odbył się szczyt NATO zwołany w 70. rocznicę powstania Sojuszu. Jednak nie świętowanie, w każdym razie nie tylko, było jego treścią. Przedstawiciele 29 państw musieli zmierzyć się z problemami, które trawią przymierze i być może zagrażają nawet jego istnieniu. Studio Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli pan, że bez gry wstępnej zadam pytanie. Czy jesteśmy świadkiem rozpadania się koncepcji obronnej Zachodu, która funkcjonowała sprawnie, zapewniała nam spokój i pokój od 49 roku, to znaczy nam, to nie wiem, ale w każdym razie Zachodowi od 49, nam od 89. W skrócie nie, natomiast ta uwaga o tym, że coś nam trzeszczy, jest jak najbardziej zasadna. Optymiści mogliby powiedzieć, no co NATO robi przez 70 ostatnich lat? Nic nie robi, tylko przezwycięża kryzysy. Kolejne kryzysy wewnętrzne, bywało już gorzej. Mieliśmy w którymś momencie nawet do czynienia z tym, że Francja w latach 60. nie tylko wyrzuciła dowództwo sojuszu z Paryża i przeniosło się do Belgii, ale również wycofała się z zintegrowanych struktur wojskowych. Więc optymiści mogliby powiedzieć, że to jest to samo, co zwykle. I zawsze na samym końcu jakoś NATO wychodzi obronną ręką z tych wszystkich kryzysów. No dobrze, to jak rozumieć te konflikty personalne? Ja bym powiedział, że one się odbywają w tym trójkącie Trump, Macron, Erdogan, ale jeszcze możemy ten trójkąt zmienić w czworokąt i będzie z całą tą trójcą Władimir Putin, który gdzieś stoi z boku, z tyłu i się patrzy i pewnie uśmiecha pod nosem. No gdzieś tam, na dalekim planie jest jeszcze prezydent Chin i kilku innych Ale akurat przy tej trójce Putin jest bardzo mocno obecny, prawda? Trump, Macron, Erdogan. Znaczy częściowo rzeczywiście chodzi o Rosję i tutaj nie da się ukryć, że prezydent Macron bardzo zamieszał, po pierwsze promując swego rodzaju powrót do dialogu z Rosją dużo przed tym szczytem, ale również mówiąc, że tak naprawdę Rosja nie jest zagrożeniem. Rosja, z Rosją mamy pewne interesy wspólne, mamy oczywiście sporo elementów, gdzie się różnimy, ale z Rosją trzeba rozmawiać. Co było absolutną odwrotnością tego, co zostało zawarte w deklaracji deklaracji kończącej to spotkanie w Londynie, gdzie teoretycznie ci sami liderzy razem z Macronem zgodzili się, że działania Rosji są zagrożeniem. Co by potwierdzało pana poprzednią tezę, że tak naprawdę to są problemy, które i tak jakoś muszą zostać rozwiązane. Znaczy, są rozwiązywane. Tak, znaczy, tak w ogóle mamy do czynienia powiedzmy z NATO dwóch poziomów. Jeden poziom to jest NATO jako organizacja, jako biurokracja, ale również jako struktura wojskowa, jako organizacja prowadząca operacje wojskowe od Afganistanu do wschodniej flanki. I tutaj wszystko wygląda dobrze, raczej prawie wszystko wygląda dobrze, bo niestety przedostały się nam do wiadomości publicznej te wszystkie problemy dotyczące planowania obronnego. Ale tam wszystko jest okej. Dodatkowe pieniądze są deklarowane na budżety obronne. Dodatkowe jednostki są dodawane do tych sił gotowości natowskich. Działamy w cyberprzestrzeni, będziemy działać w przestrzeni kosmicznej jako sojusz. Także ten NATO jako organizacja ma się całkiem dobrze. Natomiast NATO jako forum, gdzie są prowadzone poważne polityczno-strategiczne dyskusje i poważne polityczno-strategiczne konsultacje, niestety jest w kryzysie. Nie powiem, że jest w stanie śmierci mózgowej, ale jest w kryzysie. Czy Turcja jest zagrożeniem dla istnienia NATO i to, co robi prezydent Erdoğan? Turcja czuje się oczywiście niedoceniona, bo ona zdaniem prezydenta Erdoğana samotnie walczy z zagrożeniem, nikt nie rozumie, terroryzm ze strony organizacji kurdyjskich, 2 miliony uchodźców i część sojuszników oczywiście jest w stanie w jakiś sposób zrozumieć ich argumenty. Natomiast w momencie, kiedy Turcy mówią, że na przykład transakcja związana z S-400 i ich związek z Rosją. To jest ten system kupiony z Rosji, że to jest ich sprawa wewnętrzna i w zasadzie sojuszowi nic do tego. No to z punktu widzenia spójności NATO mamy problem. Czy Turcja jest zagrożeniem? Nie. No, Turcja jest członkiem NATO, ma bardzo poważną rolę do odegrania. Jeżeli się rozmawia z tureckimi kolegami, to oni potrafią bardzo długą listę przedstawić tego, co Turcja robi w ramach sojuszu i dla sojuszu. No i nie ukrywajmy, jest w dosyć specyficznym rejonie geograficznym i wojna w Syrii z państw natowskich Turcję dotknęła najmocniej. Także nie szedłbym tak daleko, że Turcja jest już poza sojuszem, ale oczywiście trudno nam zachować spójność, trudno nam uzgodnić z Turcją takiego rodzaju wsparcie ze strony pozostałych sojuszników, które dla nas byłoby do przyjęcia, a jednocześnie odpowiadało na żądania tureckie. Nie niepokoi pana ta wstępna deklaracja Erdoğana, który odmawiał poparcia planów strategicznych NATO dla regionu Bałtyku. On się z tego wycofał, podpisał tą deklarację, która na koniec wspiera te plany. Tak, po czym wczoraj minister spraw zagranicznych Turcji oświadczył, że sprawa jeszcze nie jest zakończona i nie będzie przyklepanej modyfikacji planów, bo to jest modyfikacja, te plany już istnieją dla Polski i państw bałtyckich, jeżeli nie będzie przyklepany plan dla Turcji. Turcy, jeżeli znowu popatrzycie na historię sojuszu, wiele razy stosowali tą samą metodę, to znaczy wiązali jakieś tam działania sojuszu z koncesjami w stronę tureckiego interesu bezpieczeństwa. Także mam nadzieję, że to jest kolejna odsłona tego samego scenariusza. Zaczął pan od Francji, może Francją skończymy. Czy to, co robi prezydent Macron i jego konflikt osobisty z Trumpem, bo wygląda na to, że kiedyś się bardzo lubili i trzymali się za ręce podczas parady w czasie Święta Bastylii i Święta Narodowego Francji, ale teraz chyba się mniej lubią. Czy to być jest, może kolokwialnie, czy to jest... tak, dadzą sobie dwa razy po twarzy i znowu będzie przyjaźń. Nigdy nic nie wiadomo z tymi dwoma panami w tym momencie. Ale to nie jest... Te deklaracje nie są deklaracjami czegoś więcej niż takiego kogucie zacietrzewienia? One odnoszą się do starego francuskiego postulatu, że powinien być europejski filar w ramach sojuszu i że sojusz nie powinien tylko i wyłącznie czekać na to, co Amerykanie zaproponują. I wielu sojuszników, którzy zdystansowali się od słów Macrona, z tą taką wizją, że Europa powinna robić więcej, ponosić więcej odpowiedzialności, ale też bardziej współdecydować, się zgadzają. Także naszym dużym wyzwaniem będzie nie to, że żeby sobie pokrytykować Macrona w naszym gronie, tylko w jakiś sposób nawiązać do tego problemu, o którym on mówi, że Europejczycy, jeżeli chcą być brani poważnie, to powinni brać więcej odpowiedzialności i powinni mieć więcej zdolności wojskowych. Bardzo dziękuję. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I zostajemy przy Francji. Powinniśmy się w zasadzie przyzwyczaić do tego, że co jakiś czas na ulice francuskich miast wychodzą tysiące ludzi, ale za każdym razem te protesty stają się coraz bardziej spektakularne, przynajmniej w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. I w przeciwieństwie do manifestacji żółtych kamizelek, w tym tygodniu były bardzo liczne. Co najmniej 800 tysięcy ludzi wzięło udział w manifestacjach przeciwko planowanej przez rząd Macrona reformie emerytur. I do tego należy oczywiście dodać strajk, do którego przyłączyli się pracownicy najróżniejszych dziedzin, od śmieciarzy do pilotów, odrzutowców. Jakie będą skutki protestu? O tym porozmawiam za chwilę z moim gościem, a jest nim Grzegorz Dobiecki, autor programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśnijmy najpierw, co się nie podoba Francuzom w planowanej reformie. Nie podoba się pewnie generalnie to, że jej nie znają, to po pierwsze, bo nie została ogłoszona w szczegółach, ma to nastąpić w środę, a po drugie to, że przywykli do tego, by uważać, że w dzisiejszych czasach zmiana może oznaczać, a raczej na pewno będzie oznaczać stratę. Więc nie wiedząc, co ich czeka, zakładają z góry, że stracą. I pewnie mają rację, bo no, wymóg współczesności jest taki, że ma być oszczędniej, skromniej i nie tak hojnie, jak było do tej pory we francuskim systemie. Bardzo krótko, bo nie mamy za dużo czasu, ale to jest system bardzo skomplikowany, prawda? I Macron chce go uprościć. Tak jest. Są 42 różne systemy emerytalne we Francji, podzielone na branże, grupy zawodowe, specjalne profesje, specjalne przywileje. Rzeczywiście jest to niebywały mętlik. Macron chce wprowadzić system jednolity, powszechny. Taki sam czas pracy i taka sama długość płacenia składek dla wszystkich. Ten system ma być wyliczany wedle punktów. Nie bardzo wiadomo, jak te punkty mają być przyznawane, jaka ma być ich wartość. Ona pewnie będzie zmienna, będą podlegać waloryzacji z czasem. To ma ustalać rząd. Tego wszystkiego Francuzi się obawiają i należy ich zrozumieć. To, że ten system był i pozostaje nadzwyczajnie hojny, to nie jest wina tych, którzy z niego korzystają, tylko poprzednich rządów, które uważały, że stać kraj na taką socjalną hojność. I zrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia jest to, że jeśli ktoś coś ma, a ma mieć mniej, to nie chce, by mieć mniej. Zwłaszcza Francuzi, jak mają coś mieć mniej, to nie chcą no, tego. A czy zna pan inne nacje, które się na to chętnie godzą? No, można się zastanowić, czy w 89 roku wiedzieliśmy, co nas czeka przez najbliższe kilka lat co najmniej, prawda, jeśli nie kilkanaście. Dobrze, ale w przypadku Francji kolejne rządy łamały sobie zęby na reformie emerytalnej, nie tylko zresztą na emerytalnej. My pamiętamy, a zwłaszcza pan pamięta z pewnością, 95 rok. Doskonale. To było gorzej niż teraz, tak, znacznie. Bez porównania. Nie wiemy, jak to będzie eskalowało w tej chwili, bez ale tam były trzy tygodnie chaosu kompletnego i potem rząd ustąpił. Wtedy premierem był Alain Juppé. Różnica między sytuacją tamtą a dzisiejszą jest taka, że Chirac, który wtedy wkrótce, niewiele wcześniej wygrał wybory prezydenckie, wreszcie nie obiecywał, nie zapowiadał reformy systemu emerytalnego w trakcie kampanii wyborczej. Mówił o reformie niezbędnej, potrzebnej, też zresztą w bólach przeprowadzanej nie do końca, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, tej słynnej Sécurité Sociale. Kiedy miała być wdrażana, nagle dorzucono jeszcze rozdział reformy emerytalnej. To Francuzów rozsierdziło. Teraz jest inaczej. Emmanuel Macron w trakcie kampanii zapowiadał, że to zrobi. Co prawda nie zabrał się do tego od razu, od początku kadencji. Inne reformy, niektóre skutecznie przeprowadzał, więc Francuzi byli uprzedzeni, że coś takiego nastąpi. Nie wiedzieli tylko, jakie będą tego wszystkiego. wszystkiego detale. Wtedy, 24 lata temu, wierzyć się nie chce, że to tyle lat już minęło, bo doskonale to pamiętam. Określenie, którego się często nadużywa, gdy tylko we Francji ktoś wyjdzie na ulicę. Paraliż, Francja sparaliżowana, Paryż płonie. Wtedy było głęboko uzasadnione. To była powtórka z 68 roku, jedyna do tej pory. O takiej skali, kiedy rzeczywiście myśmy chodzili pieszo przez trzy tygodnie, albo jeździli na rowerze czy na wrotkach, miasto stało. Pamiętam, że żona wracała z Azji, z dalekiej wyprawy. Jej lot trwał 8 godzin, ja po nią pojechałem na lotnisko. Wracaliśmy z lotniska do domu prawie tyle samo, ile ona leciała z Indii. Teraz tak nie jest. Ja złośliwie powiedziałem o tych płonących samochodach, co po części jest prawdą, ale to jest margines, to znaczy to pałowanie, to podpalanie kiosków i to, co widzimy w telewizji czasami, bo to się zawsze kojarzy w tej chwili od paru lat z Francją, to jest margines. Normalni ludzie idą w pochodzie, czy normalni ludzie po prostu nie przychodzą do pracy, albo strajkują w miejscu pracy. Tak jest. To jest nieszczęście też współczesnych mediów i takiego telewizyjnego zapału. Też uzasadnione. Potrzeba atrakcyjnych obrazków. Jeśli tylko gdzieś coś zapłonie, albo ktoś z kimś się bije, natychmiast telewizję to pokażą. A to jest rzeczywiście margines. Czytam relacje, albo słucham relacji z tych strajków. Brali w nich udział wczoraj strażacy. To też coś znaczy. Jeśli straż pożarna, profesja ciesząca się największym, najwyższym zaufaniem we Francji, ściera się z policją, to znaczy, że doszło do jakiegoś rozsierdzenia. Scenka, kiedy strażak mówi do jednego z młodych ludzi podpalających choinkę gdzieś w miejscu publicznym. No co ty robisz, człowieku, opamiętaj się. Po co ja takich jak ty ratowałem z pożaru? A tamten na to, no przecież to jest dowód naszego zagniewania, naszego protestu. Nie, to jest margines i patologia. Ogromna większość ludzi ma powody do tego, żeby strajkować, robi to w sposób pokojowy. Fakt, że we Francji to przybiera rozmiary niezwykłe, szczególne. W Finlandii niedawno podał się do dymisji kilka dni temu premier, bo państwowa poczta strajkowała przez dwa tygodnie. No, Francuzi się mogą uśmiechnąć. Cóż to za powód do dymisji premiera w porównaniu z tym, co się dzieje u nas? W środę Edouard Philippe, premier, ma ogłosić plan. Na początek tygodnia są planowane kolejne masowe protesty. To będzie eskalowało, czy nie? No, pewnie zależy w dużej mierze od tego, jak ten plan będzie przedstawiony. Na razie dosyć nieumiejętnie z komunikacyjnego punktu widzenia rząd to robi. Wszystko razem jest grą o dużą stawkę dla prezydenta Macrona. O premiera nie ma co się martwić. We francuskim systemie premierów można wymieniać dosyć łatwo. I tak się robi, prawda? Na przykład Edouard Philippe może zostać poświęcony. Tak jest, premier jest bezpiecznikiem. Dalej pozostaje szefem władzy wykonawczej prezydent, którego się nie wymienia. Nie ma we Francji takiej możliwości. Ale Macron, przypomnijmy, obiecywał, kiedy tylko nastał, że zamieni, czy uczyni z Francji, jak on to nazwał, naród startupu, startup nation. Wtedy Francja miała fantastyczną prasę, że ma takiego prezydenta, który rzeczywiście postawi kraj na nogi, zerwie z tą słabą konkurencyjnością, uzdrowi rynek pracy, co się częściowo udało, zreformuje ten zmurszały system opieki, zmurszały, zbyt hojny system opieki społecznej. No na razie nie za bardzo mu to wychodzi. On znacznie stracił zaufanie i poparcie. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Macronie. Widzimy jego bardzo silną ofensywę za granicą, prawda? Widzimy, co się działo na szczycie NATO, wiemy, jak bardzo rozpycha się w Unii Europejskiej, mamy jego inicjatywy niekiedy z naszego punktu widzenia niepokojące, jeśli chodzi o Rosję. Czy jego pozycja może zostać zachwiana w związku z tym, co się dzieje? No już nie jest specjalnie mocna. Poparcie rzędu 30% to nie jest szczyt jego możliwości, a na pewno nie jest wynikiem na miarę. No ale ambicji. To nie jest Hollande, prawda? Ale to nie jest Hollande. To jest prezydent aktywny, powiedzmy nawet nadaktywny momentami, porównywalny w tym względzie ze swoim jeszcze prapoprzednikiem Sarkozym. Ale system francuski, wypada to powtórzyć, jest taki, że jakkolwiek złe byłyby notowania prezydenta, to on jest nietykalny, nienaruszalny. Niby istnieje rodzaj francuskiego impeachmentu, ale nigdy nie będzie uruchomiony i on jest nieporównywalny z tym amerykańskim. Macron jest niezagrożony. W pewnym sensie wypada mu życzyć konsekwencji i odwagi w tym, co robi, bo jest to Francji potrzebne. Tylko proszę to powiedzieć kolejarzowi albo nauczycielowi, który nie wie, czy ten system emerytalny obejmie jeszcze jego, czy jego dzieci, od jakiego czasu, którą grupę zawodową jak potraktuje. Ta niepewność jest zrozumiała. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z telewizji Polsat News, autor programu Dzień na Świecie, był naszym gościem. Dziękuję. Rechercher, dénicher, décoter la perle rare, c'est comme de jouer à Colin Maillard du bout des doigts, toucher ce que l'on verra plus tard, les yeux bandés. Jusqu'à toi j'ai reçu un petit choc. La toute première fois que j'ai touché tes côtes, l'îlot trésor c'est toi. J'ai pas l'air de tout ça. Kombo w nieco frywolnej piosence. Mam nadzieję, że część z Państwa zrozumiała, ale niech to zostanie między nami. Premier Malty Joseph Muscat ogłosił, że w styczniu poda się do dymisji. Powodem kolejne wątki śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarki Dafne Caruany Galizji, które prowadzą właśnie do otoczenia premiera. Wcześniej do dymisji podali się minister turystyki i szef kancelarii Muscata. Dlaczego sprawa zabójstwa maltańskiej dziennikarki znów wstrząsa tym krajem? I jak to się stało, że Malta, niegdyś katolicki, konserwatywny kraj, stała się centrum obyczajowego postępu i gangsterskim Eldorado? Relacja Adriana Bonka. Rezygnację z urzędu premier Joseph Muscat zapowiedział w publicznej telewizji. Rozpoczynamy proces, który doprowadzi do przejęcia władzy przez nowego premiera. Premiera, który podtrzyma silny mandat tego rządu. Do tego czasu będę nadal wykonywał swoje obowiązki. Do rezygnacji premiera dochodzi ponad dwa lata po zabójstwie dziennikarki Dafne Caruany Galizji. W październiku 2017 roku jej wypożyczony Peugeot 108 wyleciał w powietrze niedaleko jej domu w miejscowości Bidnia. Od tego czasu na Malcie toczyło się niemrawe śledztwo. Co właściwie działo się do dziś? To był czas kolejnych afer korupcyjnych. To był czas strachu. Strachu, który ogarnął całe społeczeństwo. Strachu, który stał się nawet większy od tego spowodowanego śmiercią mojej matki. Mówi mi Matthew Caruana Galizia. Syn Dafne, dziennikarz śledczy, który jest obecnie najbardziej znienawidzonym człowiekiem w kręgach rządowych na Malcie. Matthew kontynuuje pracę swojej matki. Wspólnie z dwoma pozostałymi braćmi prowadzi stronę internetową i fundację jej poświęconą. W ostatnich kilkunastu dniach w stolicy Malty La Valetcie dochodziło do protestów antyrządowych. Hasło przewodnie: chcemy odwołania premiera Josepha Muscata. Muscat został premierem w marcu 2013 roku. Jego kadencja to z jednej strony czas znacznego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia, ale z drugiej zarzutów o korupcję, kumoterstwa, niejasnych powiązań ze światem przestępczym i afery Panama Papers, w którą wplątana była jego żona, jako właścicielka spółki zarejestrowanej w Panamie. Spółki, która miała przyjmować łapówki od kancelarii prawniczej Mossack Fonseca. Afera Panama Papers udowodniła, że podejrzenia kierowane w stronę premiera i jego najbliższych okazały się uzasadnione. W odpowiedzi premier starał się nie dopuścić do rozwoju śledztwa i bronił oskarżonych. Bronił aż do czasu śmierci mojej matki. Zresztą, przepraszam, przecież robi to do dziś. rather beyond that, even right up till now. Rząd Muskata oskarżany jest również m.in. o pomoc w obchodzeniu unijnych sankcji rosyjskim oligarchom i handlarzom broni z Bliskiego Wschodu oraz sprzedaż tzw. złotych paszportów, czyli ułatwień pobytowych dla inwestorów. W ostatnich latach Malta stała się również centrum europejskiego hazardu internetowego. Co ciekawe, przez lata Unia Europejska nie zwracała uwagi na nadużycia w tym kraju. Dlaczego? Mówi Jakub Mielnik z tygodnika Wprost. Być może to trochę tak jest, że Malta jest takim rajem podatkowym, takim miejscem, w którym różne rzeczy, które na kontynencie, w centrum Unii Europejskiej by nie uchodziły, tam są, bo są potrzebne po prostu. No to trochę jak Luksemburg, też znajdujący się pod bokiem praktycznie tego centrum między Francją, Niemcami, blisko do Brukseli. Też liberalna polityka podatkowa prowadzona przez Luksemburg budzi wiele wątpliwości natury prawnej. Według dziennikarza swoje zrobiła też postępowa polityka Muskata i fakt, że należy on do partii lewicowej. Sama Malta w ostatniej dekadzie też przeszła bowiem ciekawą drogę. Papież Pius XI mówił kiedyś, że jest to kraj arcykatolicki. W końcu przez kilkaset lat rządzony przez dawny jerozolimski zakon joannitów, zwanych także szpitalnikami. Jednak od 2013 roku, gdy wybory wygrała Partia Pracy obecnego premiera, Malta przeszła drogę radykalnej liberalizacji w sferze obyczajowej. Zalegalizowano związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a także powiedziano tak dla in vitro. To przeobrażenie Malty, choć przez część społeczeństwa przyjęte za probatą, wywołuje też wiele napięć. Z drugiej jednak strony, według doktora Woutera Wienendala z Uniwersytetu w Lejdzie, taka progresywna polityka wciąż jest też pancerzem ochronnym dla Partii Pracy i samego premiera, który wygrał dwa razy wybory. Religia zawsze była na Malcie czynnikiem dzielącym społeczeństwo. Konserwatywna Partia Narodowa zawsze miała silne związki z Kościołem katolickim, podczas gdy liberalna Partia Pracy zawsze była przeciwna wymiernej roli Kościoła w życiu publicznym. Teraz te zmiany rzeczywiście dzieją się być może za szybko jak na religijne społeczeństwo, dlatego nie wszyscy to akceptują. Ale z drugiej strony społeczeństwo jest coraz mniej katolickie i dzięki temu wiele osób trzyma się kurczowo Partii Pracy, bo ona gwarantuje te progresywne zmiany. Kolejne oskarżenia korupcyjne i wciąż niewyjaśniona sprawa zabójstwa Dafne Caruany Galizi. To wszystko sprawiło jednak, że społeczeństwo powiedziało dość. Przełom nastąpił w listopadzie, gdy policja aresztowała w innej sprawie pracownika jednej z firm rządowych, Melvina Teumę. Teuma przekazał informację o zabójstwie w zamian za immunitet i ochronę. Według jego zeznań mózgiem całej operacji był Jorgen Fenech, hotelarz, miliarder i jeden z najbogatszych Maltańczyków. Jak udało się później ustalić, z Feneczem regularnie kontaktował się premier Malty Joseph Muscat i jego były już osobisty doradca, a prywatni przyjaciel Keith Chambry. Do dziś jednak nic premierowi Josephowi Muscatowi nie udowodniono, choć dymisja mówi sama za siebie. Matthew Caruana Galizie pytam, czy jego matka byłaby usatysfakcjonowana tym, że jej sprawa doprowadziła ostatecznie do rezygnacji na najwyższych szczeblach rządowych. Na pewno mojej matce nie zależało na kryzysie w państwie, na kryzysie rządowym. Zależało jej przede wszystkim na tym, żeby ta cała machina złych praktyk ujrzała światło dzienne i zyskała rozgłos. I żeby odpowiedzialni za to ludzie ponieśli karę. Nie wystarczy rezygnacja. Winni muszą zostać objęci śledztwem. There have to be real investigations. Według doktora Waltera Wienendala, choć żadne zarzuty nie zostały jeszcze potwierdzone i należy wstrzymać się z jednoznaczną oceną, to na pewno Malta po sprawie zabójstwa Dafne Galizi nie jest już tym samym krajem co wcześniej. Przez długi czas Malta była zbyt małym krajem, żeby się nim interesowano w Unii i to stanowiło pole do nadużyć. Teraz to się jednak zmieniło. Pytanie, co z tego wyniknie, bo mimo, że premier Muscat odejdzie, to przecież u władzy pozostanie jego partia. Jedna rzecz może się jednak zmienić. Na Malcie premier ma niesamowicie silną władzę, więc być może uda się przeprowadzić reformę instytucjonalną, która zmniejszyłaby jego prerogatywy i zbalansowałaby władzę w państwie. Leading to maybe decreased power of the prime minister and maybe more checks and balances on the government. Tymczasem jutro w La Valletcie o godzinie 16 ma się odbyć kolejny masowy antyrządowy protest. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. 722 tysiące ludzi wypędzonych z Birmy od 25 sierpnia do końca 2017 roku. Około 22 do 25 tysięcy zastrzelonych, spalonych żywcem, zaszlachtowanych maczetami i pobitych na śmierć przez birmańskich żołnierzy i uzbrojonych cywili. 350 do 400 wsi puszczonych z dymem w Birmie. Pamiętają państwo o tym? Jeśli nie pamiętają państwo, to proszę się nie obwiniać. Nie o wszystkim jesteśmy w stanie pamiętać, nie o każdym przejawie zła. Ale dobrze jest, że pojawiają się zapisy zbrodni, świadectwa ofiar, opowieści reporterów, do których zawsze możemy wrócić. I właśnie o takiej książce porozmawiamy za chwilę. Najważniejszy wrzesień świata, kronika niezauważonego ludobójstwa na Rohingjach. Taki tytuł nosi książka Marka Rabija, a jej autor, reporter Tygodnika Powszechnego, jest z nami w Krakowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. W podtytule mówi pan o ludobójstwie. Czy to było ludobójstwo? No mamy z tym dosyć duży problem. Mówiąc my, mam na myśli i osoby, które się tą tematyką zajmują, interesują, i również społeczność międzynarodową, bo trzymając się takich ścisłych kategorii prawa międzynarodowego, to co wydarzyło się w Birmie w 2017 roku, jak twierdzą specjaliści, nie spełnia kryteriów kategorii prawa międzynarodowego, które definiuje ściśle ludobójstwo. W jaki sposób, no to nie będę tutaj definicji Lemkina precyzyjnie wyjaśniał. Krótko mówiąc. Natomiast ja właśnie przyglądając się tej sprawie sięgnąłem po pracę Lemkina i zauważyłem jedną rzecz, którą on podkreśla z całą stanowczością, że mierzenie ludobójstwa wyłącznie liczbą ofiar, czy też pewnymi zamierzeniami, które stały za konkretnymi decyzjami, nie do końca jest trafną metodologią. No tutaj kluczową sprawą jest chęć zatarcia pamięci świadectw istnienia pewnej grupy w pewnym miejscu. No i trzymając się tej kategorii, moim zdaniem to, co miało miejsce w Birmie w 2017 roku, absolutnie tę definicję ludobójstwa spełnia. Mówiąc jeszcze o ludobójstwie, warto pamiętać o tym, że sami Rohingowie, te 25 tysięcy ofiar, o których mówią oficjalnie organizacje międzynarodowe, traktują z dużą nieufnością. Oni sami, niektórzy nawet podliczają liczbę ofiar na 80-90 tysięcy. Ja myślę, że prawda jest tak jak zawsze gdzieś tam po środku. Natomiast tak czy siak mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób zabitych i setkach tysięcy ludzi, którzy w inny sposób ucierpieli. To jest wielowarstwowa książka, która oprócz tego, że wyjaśnia w ogóle cały kontekst i historyczny, i polityczny tego wydarzenia, to jest w głównej mierze oparta na spotkaniu z ofiarami. Pełna jest pana książka bardzo drastycznych scen przemocy, o których opowiadają ofiary. Akurat spotkał się pan z mieszkańcami wsi Tulatoli, która ucierpiała podczas jednej z akcji wojsk birmańskich. To się bardzo kojarzy z Rwandą. To znaczy może nie ma bagien, na których ci ludzie się ukrywają, są jakieś kałuże, jakieś pola bananowców, ale strach, który zostaje z nimi na zawsze, jest ten sam. Nie ma, oczywiście. To jest wręcz, bym powiedział, pewien, nie chcę mówić odwieczny, ale bardzo stary mechanizm prowadzący od pozbawienia pewnej grupy jakichś praw w rozumieniu reszty społeczności, a kończący się właśnie masowymi mordami. I obserwując to, co się wydarzyło w Birmie, miałem bardzo szybko takie bolesne przeświadczenie, że to jest właśnie powtórka scenariusza z Rwandy, to jest powtórka scenariusza ze Srebrenicy. To jest wreszcie w mniejszej skali oczywiście, ale powtórka scenariusza niemieckiego z lat 30. Kim są Rohingjowie? Albo Rohingowie, jak pan ich nazywa w książce? Tak, no oni sami mówią o sobie Rohingya Kum, czyli lud Rohingya. Posługują się wersją języka bengalskiego. Natomiast Rohingya to jest wersja nazewnicza oparta na języku birmańskim. Ja dlatego nazywam ich tak, jak oni sami siebie nazywają. Mówiąc w olbrzymim uproszczeniu, to są birmańscy muzułmanie, którzy od co najmniej od XV wieku zamieszkują zachodnie rubieże Królestwa Birmańskiego, mówiąc, używając obecnej terminologii, czy też Birmy, mający w miarę spoistą kulturę, wierzenia, tradycje, zamieszkujący dość mały obszar na północy jednego ze stanów Birmy, graniczącego obecnie z Bangladeszem, czyli z Arakanem. Dla reszty społeczeństwa birmańskiego, zwłaszcza dla rządzących elit, które wywodzą się głównie spośród Birmańczyków, Rohingowie są ludnością napływową. Według takiej oficjalnej narracji wszyscy Rohingowie, wszyscy muzułmanie nawet można powiedzieć, w Birmie trafili do tego kraju wraz z okupantem, czy też wraz z kolonizatorami brytyjskimi. Potem jak w 1888 roku Birma ostatecznie przegrała konfrontację z sąsiadem z zachodu, czyli właśnie z Imperium Brytyjskim i stała się częścią Imperium Brytyjskiego. Brytyjczycy w XIX wieku w XX wieku do początków II wojny światowej bardzo chętnie ściągali z Bengalu Zachodniego, czyli z obecnego Bangladeszu, urzędników, inżynierów, pracowników właśnie wyznania muzułmańskiego, ale nie dlatego, że jakoś faworyzowali tutaj wyznanie, tylko po prostu dlatego, że były to osoby, które już miały doświadczenie i obeznanie z mechanizmami funkcjonowania i administracji i stylu zarządzania, stylu pracy aparatu brytyjskiego, stąd cieszyli się większym zaufaniem wśród Brytyjczyków niż ludność miejscowa. W grę wchodziło oczywiście też pewna nieufność wobec miejscowych elit. I to po wojnie w olbrzymim uproszczeniu doprowadziło do takiej kalki myślowej w społeczeństwie birmańskim, która skojarzyła wszystkich muzułmanów, zwłaszcza Rohingów mieszkających na obszarze pogranicznym, z przybyszami z Bengalu, czyli właśnie Bangladesz. I ta eskalacja 2017 roku spowodowała, że rzeczywiście tysiące tych ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Oni w tej chwili przebywają w Bangladeszu. Kutu Palong się nazywa ten obóz, w którym pan był kilka razy. Czy chcą i czy mogą wrócić? No na pewno nie mogą. Chcieć to może by chcieli, natomiast to chcenie jest obwarowane szeregiem oczekiwań, czy nawet warunków, które zdaniem Rohingów muszą być spełnione, żeby oni mogli myśleć o bezpiecznym powrocie do Arakanu, czyli do tego ich ojczystego stanu. Nie mogą tam wrócić z kilku powodów. Po pierwsze, wciąż trwa, można powiedzieć, ten eksodus, oczywiście na mniejszą skalę, dlatego że po drugiej stronie w Birmie zostało jeszcze lekko licząc 300-400 tysięcy z tego półtora milionowego, tej półtora milionowej społeczności rohińskiej. I ci ludzie bardzo nielicznym strumieniem, ale dalej jeszcze dopływają do Bangladeszu, dlatego że są w Birmie pozbawieni nie tylko praw obywatelskich, których nigdy nie mieli, ale są pozbawieni prawa własności, są pozbawieni żywności, pozbawieni jakiejkolwiek opieki ze strony państwa. Co więcej, to państwo jest wobec nich bardzo opresyjne, stosuje różne wymyślne albo bardzo prymitywne sankcje i formy nacisku. Chodzi po prostu o to, żeby tych ludzi zagłodzić i przekonać do tego, żeby uciekli do Bangladeszu. A ci, którzy są w Bangladeszu, mówią, chętnie wrócimy, ale pod warunkiem, że ONZ wprowadzi do Arakanu błękitne hełmy, tak, i stworzy w Arakanie coś w rodzaju protektoratu, żeby nas chronić. Marek Rabi, autor książki Najważniejszy wrzesień świata, był z nami. Musimy tutaj skończyć, ale wszystkich państwa odsyłam do tej książki. I dobra wiadomość, mamy dla państwa kilka egzemplarzy. 22 i 7 trójek, bardzo proszę dzwonić. Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję bardzo. I kolejny odcinek raportowego cyklu na temat polskiej pomocy rozwojowej. Uganda, konkretnie Matuga, niedaleko Kampali, tak się nazywa ta wieś. I właśnie tam działa szpital imienia Wandy Błońskiej. Powstał z inicjatywy zakonu franciszkanów z pomocą Fundacji Innowaid i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, koordynującego program Polska Pomoc. Choć ośrodek działa od września, uroczyste otwarcie nastąpiło w niedzielę. Na miejscu była Wioleta Myszkowska. Jedziemy z Kampali do Matugi z ojcem Wojciechem Ulmanem. Ruch, korki. Kierowcy zdają się łamać nie tylko przepisy drogowe, ale i zasady fizyki. Na ostatnim zakręcie w nasz samochód uderza Boda Boda, czyli miejscowa taksówka motocykl. Wybita tylna boczna szyba, poszkodowany pasażer taksówki, winny motocyklista ucieka. Jak wyjaśnia ojciec Ulman, to częsta sytuacja na ugandyjskich ulicach. Uciekają z wielu względów. Przede wszystkim nie ma tutaj ubezpieczeń, czyli osoba winna musi płacić za szkody wyrządzone. Też bierze na siebie odpowiedzialność za płacenia za opiekę zdrowotną. Ale uciekają też z innych przyczyn. Często jest tak, jeżeli ktoś spowoduje wypadek, dochodzi do rękoczynów, dochodzi do samosądów. Prawo drogowe w Ugandzie mówi, że jeżeli jest wypadek, nie trzeba koniecznie się zatrzymywać i udzielać pomocy. Wręcz przeciwnie, prawo mówi, można udać się do najbliższej placówki policji i tam zgłosić ten wypadek, będąc pewny, że nie dojdzie do samosądu. Bardzo często mamy osoby z wypadku. Mówi wolontariuszka Anna Zawada. Jak ten szpital był budowany, już było mówione, że będzie tam potrzebny oddział ortopedyczny. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo takich osób. Nie ma za to wielu miejsc, które potrafią udzielić pomocy medycznej na wysokim poziomie. Dlatego zakon franciszkanów zdecydował się wybudować w Matudze szpital. Z pomocą przyszła im Fundacja Innovate i program Polska Pomoc, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kiedy pierwszemu poszkodowanemu zakładany jest szew, przyjeżdża drugi. Z o wiele poważniejszymi obrażeniami, również z wypadku drogowego. Mówi siostra Mercy, przełożona pielęgniarek. Pacjent ma bardzo poważne obrażenia głowy. Nie możemy zatrzymać krwawienia. W przyszłości będzie tu sala operacyjna, ale póki co musimy przewieźć go do większego szpitala. Jechałam z jednym pacjentem do szpitala rządowego w stolicy. Widząc, jakie tam są warunki, poczułam pewną bezsilność. Jest bardzo ciężko to zmienić, żeby było inaczej. Dla nas też ważne w fundacji jest to, żebyśmy realizowali projekty, które są w pewien sposób wykraczające technologicznie poza to, co zostajemy na miejscu. Mówi Andrzej Rzepecki, wiceprezes fundacji Innovate. Nie staramy się wybierać sprzętu takiego, jak jest wszędzie, tylko taki, który będzie służył dłużej, będzie nowocześniejszy, który będzie zapewniał odpowiednią trwałość i nowoczesność również za parę lat. Ośrodek ma dobrze wyposażone laboratorium, gdzie można przeprowadzić testy na malarię. W tym roku, od czerwca do sierpnia, w Ugandzie zachorowało na nią około 1,5 miliona osób. Uganda znajduje się również w czołówce krajów o największym przyroście naturalnym. W sobotę w szpitalu imienia dr Wandy Błońskiej odbyły się dwa porody. Najpierw jeden, który nas mocno zestresował. Mówi dr Aleksandra Kosmenda. Pierworódka 30-letnia, co się rzadko zdarza w Afryce. Drugi okres porodu przedłużał się ponad 2 godziny, więc mieliśmy dużo stresu, ale wszystko się udało i wieczorem urodził się zdrowy noworodek. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone, bo bardzo dużo kobiet przychodziło na badania i też na porody, więc świadomość kobiet jest już duża, że lepiej rodzić w szpitalu niż w domu. Jednak nie wszystkich niestety na to stać. Gdyby ich stać było, to myślę, żeby wszyscy rodzili w szpitalu. Pieniądze. To jeden z największych problemów, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną w Ugandzie. Na leczenie, bo tutaj płaci pacjent, i na edukację personelu. Jedną z pierwszych osób zatrudnionych w centrum w Matudze była Atim Jackie, położna. Czasami bywam zmęczona, ale kiedy w przychodni pojawia się ciężarna matka, przechodzi mi. Wiem, że zostałam wybrana przez Boga, żeby jej służyć. Kiedy nic się nie dzieje na oddziale położnym, idę pomóc pielęgniarkom. Tak jak dzisiaj, kiedy przyjechali ci poszkodowani z wypadku. Na zmęczenie mam czas dopiero wtedy, kiedy wypełnię swoje obowiązki i pójdę do domu. Jackie pochodzi z północy kraju, gdzie od końca lat 80. organizacja terrorystyczna Armia Bożego Oporu zabiła tysiące ludzi. We are very poor. But I thank God, I'm so talented. I like that. Moi rodzice są bardzo biedni, ale dziękuję Bogu za to, że pobłogosławił mi wieloma talentami i sponsorką z Wielkiej Brytanii, która opłaciła moją edukację. Niestety zmarła na raka. Niedługo potem zmarł mój ojciec. Nie miałabym szansy, żeby iść do szkoły pielęgniarskiej, gdyby nie ciężka praca mojej mamy. So my mother had to hustle, had to dig and paid my fees. It's hard to find a proper place for practicing. Nawet kiedy otrzymasz dobrą edukację, bardzo trudno znaleźć pracę, jeśli Bóg ci nie pomoże. W Ugandzie ludzie są bardzo skorumpowani, ale ja nigdy nie musiałam się z tym mierzyć. I've never gotten that challenge before. Hello, you're watching New Vision TV News. This morning, I should say, has been a mess for every driver. This is because the anti-corruption walk. W środę na ulicach Kampali odbył się marsz przeciwko korupcji. Poprowadził go rządzący od ponad 30 lat prezydent Yoweri Museveni. Pierwszym zauważalnym efektem marszu było zablokowanie centrum miasta tak, że w korku utknęła nawet karetka na sygnale. Dla raportu o stanie świata Wioletta Myszkowska. Michał Jakubik, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Pali Combo. Du plus lointain, je me souviens que je partais sur les chemins chiffons, naïvement noué en baluchon. Je partais sur les chemins dont le dessin, le tracé formait un. Zapraszamy do reklamy. W Euro prezentów znajdziesz tysiące. W Euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W Euro nie płacisz do maja. 4K Ultra HD, 65 cali, Sony za 3499, za który teraz płacisz 0 zł. Suszarka Electrolux, klasa A++ za 1999, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład.